muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Kurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, więc w Trójce czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po 44 latach polscy siatkarze będą walczyć o finał turnieju olimpijskiego. Czekają na rywali. Do oszczędzania wody chce zachęcić resort infrastruktury. Pierwsze 1000 litrów ma być za darmo lub za złotówkę. Czarna lista powiększona. Unia Europejska nakłada kolejne sankcje na Białoruś. Polscy siatkarze będą grali o finał turnieju olimpijskiego. Pierwszy raz po 44 latach. Po pokonaniu Słoweńców 3-1 biało-czerwoni awansowali do półfinału. Po zaciętym spotkaniu rozgrywający Marcin Janusz nie krył radości. Coś niesamowitego i chciałoby się już otworzyć szampany dzisiaj, bo wspaniałe zwycięstwo, ale nie można. Musimy pamiętać, że jeszcze dwa bardzo ważne mecze, dwa najtrudniejsze mecze przed nami. To jak już chwilę się pocieszymy, w szatni może troszkę pokrzyczymy, to już będzie w naszej głowie, bo za niedługo kolejne wyzwanie i na pewno nie będzie to mniejsze wyzwanie niż dzisiaj. Jak mówi trener siatkarski Ireneusz Mazur, siatkarze awansując do półfinału zrobili ważny krok, ale reprezentację czeka jeszcze wiele pracy. Było ogromne, dużo napięcia i emocji, wiele krytyki, która dotyczyła indywidualnie zawodników, niewątpliwie wpływała też na napięcie przedmeczowe i tutaj były różne obawy, dlatego teraz po tym meczu naprawdę nie dziwię się, że są łzy, nie dziwię się, że są sytuacje, które powodują u oglądających elementy wzruszenia, ponieważ tutaj nastąpiło takie rozładowanie. Jeszcze przed nimi do zrobienia są najważniejsze rzeczy, ale ten krok, który był jakże ważny, on został zrobiony. Awans do finału Polacy zagrają z Amerykanami lub Brazylijczykami. Mecz tych drużyn wieczorem o 21:00. Pierwsze 1000 litrów wody za darmo lub za złotówkę. Kolejne dwa w niższej cenie za czwartej i następne trzeba będzie zapłacić więcej. Resort infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma zachęcić Polaków do oszczędzania wody. Powyżej pewnego poziomu będzie droższa. Projekt przepisów widziała Sylwia Białek. Ci, którzy nie podchodzą w sposób oszczędny do wykorzystania wspólnych zasobów wodnych, będą musieli zapłacić więcej, mówił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, ale jak dodał, ci, którzy zużywają 3000 litrów, odczują pozytywnie ekonomiczne skutki takiego rozwiązania. 3 metry sześcienne na osobę to jest taki standard, którym każdy może w dosyć sposób komfortowy jakby funkcjonować. Przemysław Koperski powiedział, że resortowi zależy na tym, by Polacy korzystali z wody z kranu, a nie butelkowanej. Chcemy też, żeby w hotelach, w restauracjach i w kawiarniach był dostęp do bezpłatnej wody pitnej, tak jak to się dzieje w Europie, mówił. Dzisiaj mamy bardzo dobrą wodę o bardzo wysokich parametrach. Dbają o to i samorządy, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Więcej kompetencji w zakresie ustalania cen za wodę będą miały samorządy. Późną jesienią projekt ma trafić do Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Białoruś za brutalne represje i łamanie praw człowieka. Do tak zwanej czarnej listy dopisanych zostało 28 osób. Restrykcje zostały przyjęte przed 4. rocznicą sfałszowanych wyborów prezydenckich. Z Brukseli Beata Płomecka. Sankcjami zostali objęci m.in. szef jednego z wydziałów białoruskiego MSW i jego zastępcy. Chodzi o Główny Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Kierownictwo tego wydziału jest odpowiedzialne za prześladowania polityczne na Białorusi, w tym arbitralne i bezprawne aresztowania oraz tortury opozycji i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Na czarną listę zostali wpisani także kolejni prokuratorzy oraz sędziowie, którzy wydali wyroki motywowane politycznie, skazujące przeciwników władz w Mińsku. Restrykcje zostały nałożone też na wieloletnich zwolenników Łukaszenki, propagandystów i dezinformatorów, w tym m.in. na dyrektor największej państwowej agencji informacyjnej. W sumie na liście sankcyjnej tworzonej w ostatnich 4 latach jest 261 osób i 37 firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władze Zakopanego chcą wprowadzić bony, zniżki i ulgi dla turystów, którzy nocują w miejscach pobierających tak zwaną opłatę miejscową. To 2 zł za dobę za osobę. Nie chcemy karać, ale zachęcić do płacenia, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. To też nie chodzi o to, żeby karać kwaterodawców, którzy nie pobierają, ale nie chodzi o to, żeby robić to, że tak powiem, kijem. Chodzi o to, żeby ten turysta wiedział, bo tak naprawdę z perspektywy turysty to on no, wie, że jest jakiś podatek lokalny czy opłata miejscowa, ale on tak naprawdę nie wie, po co to jest i dlaczego ma to zapłacić. Natomiast ja uważam, że dobrze było, żeby ten turysta wiedział, za co płaci, mógł z tego jakoś skorzystać. Rocznie z tytułu opłaty miejscowej do kasy stolicy Tatr trafia około 5 milionów złotych, ale według szacunków nie pobiera i nie odprowadza opłaty nawet 2/3 kwater. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na zachodzie dziś trochę słońca, ale i tam podobnie jak w całym kraju przelotny deszcz. We wschodniej połowie także burze od 18-19 stopni na północy i w centrum do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 5 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Witamy po weekendzie w Muzycznej Poczcie UKF. Pewnie Państwu w głowach propozycji nazbierało się sporo, więc proszę dzwonić i pisać 22 7 3 klub UKF @polskieradio.pl. Witamy się oficjalnie. Maciej Załęcki, Rafał Budziński, Tomasz Żądo. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. A na początek piosenka dnia. Zapowiedź nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego. Płyta będzie już niedługo, bo jesienią. Artysta pisze, że ktoś musi bronić rock'n'rolla i troszkę dedykuje tę piosenkę zespołowi Pogodno. Roboty. Krzysztof Zalewski. Poniedziałkowa piosenka dnia w Trójce. Krzysztof Zalewski, Roboty. Artysta obiecuje, że na płycie będą również utwory radiowe. A co rozumiem przez radiowe? Chyba chwytliwe i bardziej wpadające w ucho niż roboty. Ale to miał być bunt po prostu. 22 i 7 trójek UKF na opolskieradio.pl. Pani Maria pisze, poranek przynajmniej u mnie w Warszawie był dość mało pogodny. W związku z tym proszę o piosenkę Edyty Partosiewicz. Opowieść. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit chmur, atrament. Jak

Edyta Bartosiewicz i opowieść. Po tej piosence nastąpiła bardzo długa przerwa, ale nie traciliśmy nadziei. No i mamy nowe utwory Edyty, a także w tym roku obchodzi jej płyta Senny 30-lecie. Kawałek czasu i mnóstwo wspaniałych przebojów. 22:07 trójek UKF małpopolskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF w trójce do godziny 15. Pierwsza telefoniczna propozycja na dziś. Cześć. Z okazji moich 59. urodzin dla Piotra Running Free Iron Maiden. Wszystkiego najlepszego, Piotrze. Przy takim utworze, przy takich dźwiękach to nawet chłodne popołudnie nam nie jest szczególnie groźne, chociaż za oknem faktycznie dzisiaj nie jest za gorąco, ale to może i dobrze, możemy troszkę odpocząć, ale muzyka jest niezmiennie taka, jaką Państwo wybiorą. 22:07 trójek lub UKF małpopolskieradio.pl na Państwa propozycję. Czekamy w trójce do godziny 15. No i teraz przeniesiemy się na stadiony. Mam na imię Anna. Proszę o piosenkę We Are The Champions dla naszych siatkarzy i wszystkich ich kibiców. Potrzeba nam takich pozytywnych emocji. We'll be right back. taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge to follow you, my rest. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. Ale Champions prosto ze stadionu Wembley, grupa Queen. 22:07 trójek UKF małpa polskiradio.pl. Pan Łukasz napisał: jeśli komuś przeszkadza to, że jest deszcz za oknem, to ja proponuję The Sun Always Shines on TV grupy AHA. Można słuchać radia, a przy okazji jakieś słońce w telewizji sobie włączyć.

Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Jak gorąco. Nie zaczynaj znów z tą lokomotywą. Pot ze mnie spływa i wciąż jestem zmęczony. Dlatego powinieneś brać Potazek Mag. Mag? To jakiś magiczny środek? Nie magiczny, a magnezowo-potasowy. Potazek Mag to suplement diety. W każdej kapsułce ma moc magnezu i potasu, a latem szybciej je tracisz z potem. No i? No i dlatego teraz jestem mniej zmęczona i gotowa na każde wyzwanie, nawet kiedy ty ledwo zipiesz. No weź. Biorę i polecam. Potazek Mag, numer jeden wśród suplementów diety z potasem. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. 34 minuty do godziny 14 pozostały i o tej porze zwykle pojawia się u nas Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dzisiaj? No dzisiaj o ludziach. Sprawdźmy. Trójka na życzenie. No przecież dla ludzi i o ludziach i tak naprawdę cały czas opowiadamy o świecie w różnych jego aspektach. Tutaj w Trójce i ja w programie Trójka na żądania, a także Michał Nogaś, który od jutra przyjmuje ten wspaniały dyżur w tym właśnie minicyklu. Opowiadamy o tych programach, których można posłuchać na naszej stronie internetowej, także w naszej aplikacji, wybierając segment podcasty lub w dowolnie wybranym miejscu na świecie, tam gdzie każdy lubi słuchać podcastów właśnie na życzenie, czyli w tym momencie, w którym mamy ochotę, a nie zgodnie z ramówką na przykład radiowej Trójki. Chociaż oczywiście pozdrawiam tych wszystkich, którzy trzymając się naszej ramówki czekają na każdy kolejny odcinek w cyklu Ludzie o 23 od poniedziałku do czwartku. Dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na odcinek właśnie w tym cyklu, którego bohaterką była Zofia Sylwin. Zofia Sylwin, tak, znana nam dobrze. Która oczywiście opowiedziała o historii swojej pracy w Trójce, także tego, jak wspomina niektóre ekstremalnie trudne lub też ekstremalnie nieprzyjemne koncerty, przy których pracowała, a było ich bardzo wiele. Zofia Sylwin jest chodzącą historią naszych trójkowych koncertów. We fragmencie, który wybrałam, jednak pojawi się coś więcej, a mianowicie jak ważne czasami jest to, żeby podejmować się zadań, na które inni nie mają ochoty. Będzie to krótki wstęp, oczywiście więcej można znaleźć w podcaście, dotyczący tego, jak właściwie do tego doszło, że te koncerty w Trójce i że Zośka. I zdarzyło się coś takiego, że studio się trochę zepsuło. Zwłaszcza coś nie bardzo można było już robić przy tej starej konsolecie nagrania. Siadła ta konsoleta, ale samo studio stało puste i można było z niego korzystać. I Paweł Sztompkę z Janem Borkowskim, ja właśnie byłam wtedy na macierzyńskim, ale usłyszałam, że wymyślili, żeby robić koncerty. No i teraz jak je robić? Ale okazało się, że można robić w ten sposób, żeby postawić nagłośnieniowy system na naszej sali i jakoś to podłączyć do anteny i da się to zrobić. Pierwszym koncertem był wymyślony przez znakomitego dziennikarza Jana Chojnackiego koncert Irka Dudka, bluesowy. I poszło to jakoś tak, zdaje się, około 21:00 i wypadło kapitalnie. Ten pierwszy koncert zrobiła Alicja Leszczyńska, koleżanka tu w redakcji, ale jakoś nikt nie był zainteresowany, wiesz, tą całą organizacją, ogarnięciem tego, a ja no robiąc tylko te oprawy i będąc tam po notece, jakoś tak mnie to, Paweł Sztompkę mnie w to wciągnął. I zaczęło mi się to podobać. Znałam wielu artystów dzięki mojemu bratu, który nauczył mnie wielu, wielu, wielu rzeczy w moim życiu. No i tak to się właśnie potoczyło, że ja tym się zajęłam, bo nikt nie miał ochoty się tym zajmować. Nawet Alicja tam po paru koncertach jakoś już zmieniła pracę. Rozmowa z Zofii Sylwin z Michałem Nogasiem w cyklu Ludzie, do znalezienia na naszej stronie, w aplikacji trójkowej, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej. A propos tego przypadku powiem, że to się bardzo często w radiu zdarza. Mówię na własnym przykładzie, kiedy zaczęłam pierwszy raz pracować w Trójce, czyli naprawdę dawno temu, pojawiła się propozycja, aby Trójka objęła patronatem festiwal Open Air, który właśnie przenosił się do Gdyni z Warszawy i nie było chętnego do tego, żeby zająć się tym festiwalem. Nie wiem, jak ty to wspominasz, Tomek, ale tak właśnie to zadanie. No był taki naturalny kandydat, powiedział, że nie widzi szansy, żeby ten festiwal się rozwinął. Miał inne pomysły na siebie, w związku z tym ja jako tutaj ta świeżynka i jednocześnie doświadczona w pracy przy tym festiwalu, kiedy nie był on pod patronatem Trójki osoba, zajęłam się opowieściami o tym, co w Gdyni może się wydarzyć. No i potem ta historia była bardzo długa, ale przede wszystkim była to historia super współpracy między radiem a festiwalem, więc czasami tak jest, że ktoś nie chce, a ktoś inny jest obok i mówi, dobra, no to ja to zrobię, no już niech będzie. I z takich przypadków wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. To jedno, co chciałam powiedzieć, a drugie, że Zośka oczywiście cały czas pracuje przy koncertach. W wakacje mamy taką sytuację bardzo przyjacielską, przyjaźniąc się z Narodowym Centrum Kultury. Retransmitujemy koncerty nagrywane na dziedzińcu kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tam są rejestrowane, potem na naszej antenie można ich słuchać. I w niedzielę 11 sierpnia Anita Lipnicka, właśnie z takiego koncertu. Ale 18 sierpnia Zosia już ma pełne ręce roboty, bo to koncert, który będzie zorganizowany w naszym trójkowym studiu, a do tego będzie to ostatni z ostatnich koncertów zespołu Camp. Zamykają swoją działalność koncertową i właśnie w trójkowym studiu powiedzą, zaśpiewają, postawią, jakkolwiek to nazwiemy, jakiegokolwiek użyjemy czasownika, to ostatnie słowo, nutę, pożegnanie, więc już teraz zapraszam do tego, aby towarzyszyć zespołowi i nam w tym właśnie, jak będziemy ich żegnać 18 sierpnia. No i oczywiście zapraszam przede wszystkim do tego, aby na życzenie korzystać z naszych zasobów, bo są przeogromne i polecamy się w dowolnym momencie dnia. A ja jeszcze tylko powiem, że to stare studio jeszcze przed remontem, teraz mamy studio nowoczesne, jest nowoczesne nagłośnienie, świetna konsoleta, przy której można pracować, i nagrywać patronka, koncerty. Tak, Agnieszka Osiecka. Zbiegło się otworzenie studia po remoncie z śmiercią Agnieszki Osieckiej niestety, no ale Trójka wtedy upamiętniła ją. Ale Agnieszka Osiecka wielokrotnie bywała tu na koncertach u nas. Natomiast prawda jest taka, że to stare studio to było takie studio, w którym trzeba było wszystko dowieźć. To nie było tak, że stał sprzęt nagłośnieniowy. Na każdy koncert musiał przyjechać specjalnie wypożyczony i czasami patrzyłem na pracę właśnie Alicji jeszcze przy tych koncertach, że tam trzeba było wstawać na uszach po prostu, żeby ten koncert doszedł do skutku. Często sprzęt się sprzęgał po prostu nawet. Powiedziałabym tak. Lata mijają, technika robi się coraz bardziej nowoczesna, ale to, że pewne rzeczy są możliwe tylko dlatego, że ludzie staną na uszach, to powiedziałabym jest jakby standard pracy radiowej. No u nas w Trójce potrafimy stawać na uszach wtedy, kiedy wszystkim się wydaje, że coś nie zrobimy, to jednak nam się udaje. Lepiej stawać na uszach niż zadzierać nosa, że tak pedagogicznie zakończę nasze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, bardzo. Dzięki. Do rana, tam królował blues. Czasu i zespół Dżem. Tę piosenkę prosił pan Piotr z Norwegii, który pozdrawia swoją żonę Annę. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Mogą państwo pisać, mogą państwo dzwonić, no i mogą państwo po prostu słuchać radia, ale żeby ktoś mógł słuchać, państwo muszą wykazać się minimalną inicjatywą. Dzień dobry, tutaj Sławek z Orzesza. Bardzo bym prosił o zagranie jakiegokolwiek utworu nieodżałowanego wokalisty Joe Cockera. Dziękuję bardzo.